الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. سورة ممتحنة سورة حشر بسي ذكر كلا نزول كي فضل سورة أحزابنا هر کل جمعق کی صورت کی اس بات تا توحید چھو اولا آخرا ازی صورت کی ترغیب دے براعت تا لمشرکینونا ترک دا موالات ادویم مخ کی زجرو پدا سی اعمال سرا چیغا لائق نی و مناسب نی مدل تکی زجر دی پدا سی اقوال چیغا لائق نی و مناسب نی اذا سی مخ کی مقاصد ذکر کړل سورہ حشر کی او مجادله کی مقاصد عالیہ توحید رسالت دې صورت کی سو قواعد بیانی او اصول بیانی مومنانو ته د پاره د استقامت په دغه مقاصد باندې دغه زموږ کې عقلي دلایل په کثرت سره دي کې باندې عقلي ذکر کې د ابراهيم عليه السلام نه دغه زموږ کې ترغيبات او توحيد ته او دې کې ترغيبات ته رسالت ته او داوا صورت دا براءت دا اعداؤنا توحید و رسالت دشمنان چی دی داغین براءت او داغین بایکاٹ او صورت کی دو بابا دی اول وہ آیاتنو کی دی اگه کی دا غزجر پدې اقوالو سره چې مناسب نو او دا غي و یو علتونه بیان کړي چې دې سره ځکه موالات وکوي دې کې دا نقصانات دي دا عیبونه دي یو علتونه بیان کړي بیا مثال د ابراهيم عليه السلام د براءت او دعا د تثبت بیا د امباب کې کافرانو تقسیم کوي دو قسمه ته چې یو قسم سره موالات جایز دي او دی بل سره نه سورې ممتحنه هغه وخت کې نازل شوی چې نبی علیہ السلام اراده کوله د مکی معظمی چې حملو کی صحابو ته بازو ته پتاوه یو صحابي دی حضرت حاطب هغه مهاجرو د مکی نه راغلی و داسې و چې مکه کې څوک نه و هیڅ څوک امال حال یې و داس نورم صحبلوانا و رشتداران او خطو لیکو او یو زنانا را غلیو مدینه تا واپس لا اگه لیور کو اگه کی صرف داو چه نبی علیہ السلام اراده کئی چه حملو کی نظما دا مالو دا سنور سو اهل و عیال چی دی چتا سو دی حفاظتو که دار چاشتے و زمانشتا چا تبیلی کلیو دیکی وحی رالا چه خط روان دی مکی معظمیتا و راز کار کی گی نبی علیہ السلام یو دری تنولی گل حضرت علی زبیر مقداد او تیزیو خو چپلانی زی سر و زنان روانی خاخ مقام و توی نتاق خط نراوالی اگی لالا و خط تاغین مطالبه اکڑا اگی انکار کو خط نشتا نو و سر تردی چی دی نو روی چی بس نشتا نو زبا نو حضرت علی وی چنا اخذ تیوی خط رو باسا لنو جر دن کی جامید نو باسو ناوی خط راویست چتا دا پت دینا کم سی کیا سو اگر آواغست او رای اوڑو ناوی خط کی زدالی کلیو چه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم بجیش کل لیلی یسیرو کس سیلی و اقسم باللہ لو سار الیکم وحده لنصره اللہ علیکم فإنه ينجز له ما وعده چې نبی علیہ السلام تاسو ته توجه کوي په داسې لخر چې د شپې په شان تیار ده او داسې ځل کده سیلاب په شان دی او قسم په الله کده یوازې په تاسو درغه الله وله غلب ورکي مدد کوي په لبه دا وزرشتیا کوي دای لیکلی په نبی علیہ السلام هغه ته وی چې دا خط دی ولې لیکل دي نو قال حاطب هغه وی چې لم افعله کفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال نبی علیہ السلام صدقہ بس درشتیا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاوئے چدعنی یا اعذن لی ما تجازتکا اضرب عنق هذا المنافق چدن اسٹو آما نبی علیہ السلام حضرت عمر تاوئے چ الیس من اهل بدر تا بدرینه ده فقال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه الله بدر ولو تدائلان کړی چې کوي چې څه کوي تاسو لپاره جنت واجب شو یا قد غفرت لكم تفضمعت عینا عمر عمر سرگ لوخ کرالی فقال اللہ و رسول و اعلم بخاری کی داراز کرنا رضا صورت پاگئی کی نازل شو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی و عدوکم منی سے اگا چیز ما دشمنان دی اوستاس دشمنان دی اولیاء آدوستان تلقون ایلیم بالمودتی تاسو روان دی کوئی دی تا دخپل طرفنا محبت وقد کفرو بما جاکم من الحق او حال داده دی کفر کرده پاگی دین بانده چراغلی تاوستا چاگا حق دین ده دا علل دی علل وقد کفرو یو علت شو او دویم یخرجون الرسول و ایاکم دی خو را استلی دی پیغمبر دا مکینا او تاسویم را استلیه اولی را استلیه ان تومنو باللہ ربکم ادرم علت شو زکا جتاسو ایمان را وڑے پا اللہ باندی چستاسو رب دے زکی را شلیلیه کنا نور سو عیب و جرم خطاسو ندکڑے ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرتا سراوتی ہے دخپل کورونو ناو دمکینا دزید پارا چی جهادو که زمان پلار کی وقت غام ارزواتی او د پارا طلب در رضا زمان نزیل بننی سیپو دوست ایسا رخا تسرو نیلیم بالمودا تا سرازونا سات ایدی سراز محبت تسرو نیو دا مانا دا یا تا سرازونا و ایدی تا دا وجه دا محبتنا دا پیغمبر رازو مخکارکو وانا اعلمو بما اخفیتم وما اعلنتم اللہ ویدخو پویگم پارسو کتا سوی پټ ساته او کخکارې کوي همي يفعلوا منكم اسوک چې دا کارو کې پتا سو کې فقد ضل سوا السبيل نا گمراه شو سيلارين سلورم علت ان يسقفوكم کدي تاسو قابو کړي او تاسو باندې غلبه وکړه یکونو لکم اعدان شی بستاسو دشمنان دا وز خودک استاسو دوستان دی چی مغلوب دی او کدی غالب شنو بیا با دوستان نی دشمنان بی پینزم ویب ستو ایلی کمیدیوم او دی برا او کدی تاستا لاسون اخپل دا ضرر شپگم وال سنتاوم او جب اخپلی بسو په قسم قسم په درادو سره په وودو لو تکفرون شپګم او دې محبت ساتي چې تاسو کفر تراشه او بیا هم تاسو دې سره اوم لن تنفعکم ارحامکم هرگز فائدہ نشي در کول تاسو لن پلوالے ستاسو کل تستاسو خپلوانی و تاسو پر داغید پارداسی کوئے قل اولادکم انا اولاد ستاسو یوم القیامة فرد قیامت قیامت کے خودی پیدا نشی در کولیا خو تختی با دیو بلنا یوم افر المرء من اخیه یبسلو بینکم اللہ و فیصلو کی ستاسو مینز کی او اللہ استاسو پا عملونو باندی لیدن کے دیم نداو علتون بیان کرل دا ترک دا موالات تلا تتخیزو دا سی خلقو سر دوستی مکوائے دا دید پارا مثال بیانی دا براعتو دا ابراہیم علیہ السلام چکو رستاو دا پارا داگا پا داگی عمل کی او سنت کی ډیره خیسته نمونه او دلیل دی. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ یقینا نشته دی ستاسو لپاره یو پیروی او تابعداری خیسته فی ابراهیم په دې حالت ته ابراهیم علیه السلام کې ولذین ما هو او کسان چې مرګریو د سره اذ قالوا لقومهم کل چوی خپل قوم ته انا براء منکم مونږ تاسو نه بیزار یو بریئن او براءن اگر شریفن او شرفا سعیدن او سعدا ومما تعبدون من دون الله او داغینا چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه څنګه بیزار یو کفرنا بكم مونږ تاسو نفرت کړل مونږ تاسو نه جدائی کړل کومي کفر به توغوت ویلې الله کنه وبذا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا او کار شوی دې زمونږ تاسو مېن کې دښمنۍ او حسد همیشه ټول عمر به زمونږ تاسو دښمنۍ دا دښمنۍ شته دې د دین دښمنۍ او دا به تر کومې پوری د دې سغایې نشته حتا تؤمنو بالله وحده ترې پوری چې تاسو ایمان راوړې پاللا باندې ایمان د توحید نو بس بیا خو به خود یو شو په توحید باندې به یو کیږو دا ویلی خپل وخت کې خپل قوم ته دا زموږ لپاره سنت شو ها الا قول ابراهیم مگر په دې کې به تابعداری نه کوم مگر نو په دې خپل او په دې وعده د ابراهیم علی السلام کې خپل پلار سره لا استغفرن لکان او ته ویلو چې زه به خامخا ستاسو لپاره بخنه غواړم نو په دې کې به پیروي نه کوم ځکه د دې نه من را لکان چې الله منو کړ ان استغفروا للمشرکین امام رازی دا وی المانا قد كانت لكم اسوه حسنه في كل شيء چه ابراهيم عليه السلام کوم عمل کړی دی په هغه کې زموږ لپاره سنت او تابعداری ده الا في قولي لا استغفرن لك په دې کې نازکه چې د مشرک لپاره بخنه نشته او هغه زکه ویلو چې علم وطنو نو یو یو تداوی پلار تا او بل او ما عملیکو لکا من اللہ من شین اے پلارا زنیم مالک ستا دا پارا دا اللہ طرفنا دا حس شی زمان اختیار نشتا شد تا بچ کم دا عذابنا من اللہ ربنا علیکا توکلنا ویلیکا نبنا ویلیکا المصویر ایر بزا منگا خواستا باندی منگا اعتماد کردی او خواستا تا منگا روجو کو او خواستا تا دا منگا راتلل دی قیامت کی تا تا تا تا منا دا مخلوق نام برا اتو کو تاگی نام زم جدا کو او تا سرم ربط او تعلق پیدا کو علیکا توکلنا علیکا انبنا علیکا نو دعا ذکر کئی ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا فتنة للذین کفروهم مگر زمانگا فتنة تدی کافران دا پارا سبب دا فتنی چدی پا فتنہ کی پرینو دی مانگ دا دید پارا سبب دا فتنی مگر دے چدو مانگ پوج باندی او قوم گمراہ شی رضا سے مکہ ہے قرطبی مانا کی لا تسلط ہم علینا اللہ دی پا منگ مزور اور کہے پا منگ ہم مسلط کہے فیفتنونا نور با پا فتنہ کی پریوزی اسیم کافران دی بیا بخ کافران شولی وی وجه وګوره کدا مسلمانان وی نمون به په زور اور کیدو معلومی دا چې مونږ مسلمانان دین دی کنه نو فیفتنونا او یعذبونا زمون په جبان دی ودی فتنه کې پریوږي او بیا په عذاب کې راشي نو الله مونږ دې لپاره دا سبب مګر مطلب سو چل امون لزور اور کی پدی باندی و دیرہ تا کمزوری کیم وغفر لنا ربنا بخنو کی منتی رب زمونگا بیشکتو زور اور ذاتی و حکمت والا لقد کان لکم فی مصوت حسنت یقینا نشتد استاسو دا پار اے مومنانو دا دی ابراہیم علیہ السلام دا دی مرگرو پا دی واقعہ و حالت کی مصوت حسنت یو پیروی او تابیداری خیستا چه ده دی تابیداری وکوه اگه چه ده پارا یرجو اللہ والیوم الاخر چه امید ساتی ده اللہ ده ملاقات او دروز ده آخرت یا یریگی ده اللہ نا یا خواب اللہ امین یتولا اصوک چه مخواری ده دینا فین اللہ والغنی الحمید نبیشک اللہ بی نیاز آستایل شویدیم دا اول بابو دا واقعا علل امیسال دو ام باب کی تقسیم کی چی کافران دو قسم دی یو دا سی دی چیغی مومنانو تا اولار دی مقابلی تا پخپل امو سر جنگ کئی دا کورون نیو مباسیو کنور سوک و سر جنگ کئی نو دیو سر مرگری کی گی نو دی سر موالات نشتا دا دین او براعتی مطلقا ادو ام قسم آگا دی چیغی سوئی نا مومنانو تا نو سر جنگ کئی نی دا کورون نیو باسی اس نکئی ملاوی دی سر خیر دکا د دنیا تعلق ساته چې مدارات مواسات دا تویل شي او موالات نه از ضرورت محبت اس الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده زرد چې الله ودا سوکي او بغرضي استاسو مين کې او دا کسانو په مين کې چتا زوري سره دښمنی کوي موده محبت مو پیدا کی دا چې هغه له ایمان نصیب کی نو وساسو مرګري شي لکډیر دغه سیو شو بیا امداري کوئی دا سیو شو بیا خو لګوا خپاسو فلما يسر فتح مکه اظفرهم الله الذي غالب کړو پاوی باندې نفع اسلم قومهم نوې قوم کې ډیرو خلکو اسلام راوړو ایمان راوړو او تم بينهم التحاب او چې الله ویلو ناغه محبت تعریف کې واقعا شو فتح مکه ورځ باندې هغه نه پس بیا نو دا وعده الله رښتیا کړه والله قدير الله بار څه قادر دی والله غفور رحيم الله بخشش کوونکی دی مهربان چې څوک ایمان راوړي ته به باسي نو که هر څه کړي ناغه تماف کی لَيْنَاكُمْ اللَّهُ نَمَنَكِ إِلَّا تَاسُو عَنِ الَّذِينَ ذَاغِ كَافِرَانُنَا لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ چَغِي جَنگ نَكِي تَاسُ سَرَفَ دِنْكِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنَوْ بَاسِ تَاسُو دَكُورُنُ اسْتَاسُنَا نزیز ارستاز تعلق جائز دے انت برروهم کہ احسان ور سرکویں ولیسوک بابا کی داسی محتاجا فقراء مساکین چاگی وزی احسان لائق احسان به سره کوي و تقسطو الیم او انصاف پکوی دی سره په هر معامله کې ان الله يحب المقسطين بیشک الله محبت کې د انصاف کوونکو سره زاس قبایلو چری بیارالو دغه روح المانوی چې خدا قبیله و بنی الحارث ابن کعب او کنانا مزینا دا قبائل دا عربو اغی نبی علیہ السلام سر صالحو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصالحاتے ہوکو علا اللہ یقاتلو ولا یعینو علیہ پدی چنو مونگ سر جنگ کوئے انا بد مونگ پا مقابلے کی چالے امداد ور کوئے دور طرفین نپدی بہن صلحو شوا ندی سرا ظاہری تعلق صحیح شکنا انما ینهاکم اللہ و بیشک من اکی اللہ تاسو عن اللذین آداغی کساننا قاتلوکم فی الدینیم چاگی جنگ کی تاسو سرا پا دین کی تو دنیا پس قول پٹینا فاخرجوکم من دیارکم او باسی تاسو لرد کورن استاسو استلیے وزوارو علی اخراجکم انور سره مدد کوي استادو په استلو باندې چې داسې خلقي ملما نکي تاسو د سنا انت ولهم چې دې سره تعلق نه ساتي هیڅ قسم لا نمداراته نمواساتو د دنیا لین دین به سره نه وي او مې تولوا سو چې وړي دې ته فولایکم الظالمون ودا کسان چی دی ظالمان قواعد ذکر کی دی نفسو دا اول قیدہ صلح و شواہ دے بیا کے ہو لسکالا بکنیٹا کے ہو دے شواہ لیکن وہ شرکانو پابندی و نکلی شوا وخ پوخ یہ مادی ما تکلی وی ناقی صلحا کی دا شرطو نو چکا دمونگ نسوک درشی مدینی تا چتا سوئے دے ہجرتو کو نوا پس کوئے بے مونگ تا ناقی کی دیرے ناری نوم تلیو زنانوم تلیو ہجرت اکڑو ناری نخو باغی واپس کلو خوزنانے نوی واپس کلی ناغ نبی علیہ السلام تا دی خبر علم وو چی داغا شرط چی لگو لیا گا دو ناری نو پا حق کلی زنانو نم خنو آست شوی زکا مونگ پا دی که نیولی نیو وچی کمی راغلی وینو حکم راغی چیزین امتحان واخلے امتحانی او دامت لوی چیتا پوستنو کئی چیتا سو مدینی تا سل راغلیے سو دنیا کارو منو ذکر راغلیے کیا دل تک ام ناری نا راغلی نا پاغی پس راغلیے نا بد چیزی سووی نو پاغی او بیا پیسلہ کیگی نو داغین امتحان آستو او هر یوی بویچنا مونگا حجرت کرد الاللہ و رسولهی مونگا اس پسی نیو راولی مونگا حجرت کرد نبس طولی اپاتی کلی بیان خوا ایمان والاو اذا جاکم المومناتو کل جرائشتا استرا مومنان زنانا دمکینا مواجراتن حجرت کون کی فامتحنوهن او دی امتحان واخلے اللہ اعلم بیمانهن امتحان خوب واخلو او چاگی مونگ تصوی او مونږ واورېدو نو پاغي به عمل کوونو مونږ خدای دې زړونو نه نیو خبر کنه نو الله رب العزت وي زه ته خبرې وکنه الله اعلم به ایمان هي الله خپوي ګداري په ایمان باندې ایمان یې هغه ته معلوم دی چې هغه د زړه تصدیق دی ایمان هغه ته وي او تاسو به اقرار ته ګوره کاری اقرار وکړه او بس ای بدلتا او کوي نه کنو واپس کې ها پین علیم تمو ان که تاسو پوه شئ په دې باندې مؤمناتن چې مؤمنانی دي جواب داسې وکړو بیان داسې وکړو چې هغه دلیل د ایمان فلا ترجعو ان بیا مو واپس کوي دی رایل کفار کافرانو ته بیا مو واپس کوي ولی ځکه دا مسلمانان شي او کافران دي لا هن حل لهم ندی دا غیده پار روا دی ولا هم یحلون لهن او نا غیده دی دا پار روا دی اگا نکاو نخو ختم شکن ها دا شرط و آتو هم ما انفقو دی بانده خب آغی خپلو خواندانو سخرچی کلی کنا کنوریس نی نمحر خوالوار کلیو نور دا سی ویغه ولا واپسو لیږه کنه فاتوهم اور کذا وی خواندانو کافرانو ته ما انفقو هغه چری خرج کړو په دې زنانو باندې دی خو سپاتې شو دلته ها دا ری په څو قرضه مرزه ده کنه نو ولا ورکه نو بس ازادي رااله دا اوس آزاد شوې نو کسوک دل تاوس دی سر نکاح کول غواړي نو جایز ده ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سه مؤمنانو ان تنکحوهن کاخله دی رب نکاح سره اذا اتیتمون اجورهن کله چې ورکه تاسو دی تا مہر ند دی ولا تمسکو بعصم الكوافرین او مساته دی لرا پاغي نکاحونو سره چې هغه د کفرو هغه ختم شو کفر از کسو راشي هغه خاندانو کې څوک راشي کنه هغه وی چې بس دا خو زما په نکاح کې وا او سمم په نکاح کې دا وینا هغه د کفر نکاحو هغه مات شوی دی وس باندې ویني کا تړلې شي خپل خاون دی را شنو ما ځکه قران ویلا تم سکو دی رمساته بعصم الكوافر فغ عقد ذ کافر فزو اخو ذ کفر کو وخت کې شوی او داغه خبره دواړو طرفین نشته دي چې غي په هر چکړی نو تاسو ولاو لیږه دغه ځکه داس چې توجی چې تاسو نه لاړ شي مکې ته او تاسو به خرچ کړی نو دا غي نه مطالبه وکي چې موږ لا خپل خرچه واپس راکړي تاسو به دا خبره نه ده واسالو ما انفقتم تاسو طلب کول شي دا غي چې تاسو به خرچ کړی ولیسالو او غيم طلب کول شي ما انفقو چاری خرچ کړی دا خو دار چا خپل حق دی او دا حق تاسو وکي ولې چا پکې ویلي چې مونږ چې خزل لړنو مہر تساجد شه دي تساجد شه الله دا خو د دین خبره ده دا استاد دنیا او د پښتو قانون نه دی ذالکم حکم الله دا خو د الله حکم دی دی وقدر نه کې تدا اللہ فیصلہ دا یحکم بینکم فیصلہ کی استاذ بمیند کی واللہ علیم حکیم اللہ پوئی کی پار سبان دی او ہر کار کے حکمتی بیا بدل آغی پی غور در کئی چی مونگ تن اخپل نغو آغستو او غیل ام ورنکو نو دا ذکر کی وصفا چه کداسی وشو چه ستاسو ده مدینی نچرتا زنان لاری مکیتا او بیا خپل دینی خوخشو دوینی خوخشوی نو لاری او ستاسو نه محرونه نور داسی مال وولو کنا او تاسو مطالبه وکړه خو هغه په ځان غلې کو زه یې په سره چې اوس دغه سړو له وسه چل کو چې خزي هم لاړې تناو مال هم ځان سره وړو نو ستله به دغه خرچه څنګه پوره کو د سنه بوله ورکو میو دا ذکر کوي چې کله تاسو باغی حمله وکړه او غنیمت راغې دا غنیمت نزیله هغه خپل حق پوره کړي ورکه ولا دا غنیمت نه یا کدا سو چې دا غزینا مهاجرات نور را ل مهاجرات هغه دې هغه خواندان نزان سره مال راولا مال سرا سپینی عرص چی ناغا آغی تمو اپس کوئے دی خلقو لیور کرے دا دی حق پورا کے بدل خلاص سوئے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْهُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ کفاوت شو سو شیح شیح وطا ہوئے اخذی چا ہم مسلمان شیح و بیادی کفوت شو او لارل سشه استاسو دو دی ازواجو نا الال کفار کافران تلار ازان سر دغور مال فعاقبتم ندا مانا دا مانا دا حملیم تاسو تعاقبو کو تاسو باغی چرت حملو کرن او مال غنیمتم تنرولو فعاتو اللذین نور که اغا کسان تا ذهبت ازواجو هم چه داغی نخزی تلی دی مکی معظمی تا او محرون و غیرار سیدان سر اولی دی نور بهم سولی نور که دیلا مثل ما انفقو او مقا اندازا چه دی پاگی سخرچه کلی وا او ولی پورا که بیا تا دی غنیمت نبی ولی پورا که او یاد اغا بلا خبره چه کچه داغا زین رالی او اغیزان سره دا اغیق پلو خاندانو نا سسرا سپینا سراولی کنا نا تنواخ لے عدیل ورکے واتقو اللہ اللذی ویری گئی دا اللہ ازاتنا انتم بی مومنون چتا سپاق باندی ایمان راولی دی دوی مقیدہ دیدنا نو بیا نبی علیہ السلام سر بیات کو کنا داوم امتحان ده خواه داوم امتحان واخو تا پوسونو سنگر آغلیه او داوم امتحان ده در آغیه و تفصیل ده خواه یا ایوان نبی و ای پیغمبر پاک ازا جا کل مومناتو کل چراشتاتا دا مومنان زنانا یبای عنکا او تاسر بیعت کئی نو هغه دا شرطونه دی پکې خان مؤمنات یوړې د مخ کې نویلې دي ایمان خوږی وسره وړي نو دا بیعت د ایمان دی بیعت علی الاسلام کله بیعت علی الجهاد کله بیعت علی الهجرت ډیر بیعتونه دي کنه نو دا بیعت علی الاسلام دی یبایعنک دیتا سر بیعت کئی علا اللہ یشرکنا پدی شرط باندی چی دی با بیا شرک نکئی لا زنانا باللہ دا اللہ سر شیئن ذرائی سبا سر نشرکئی ولا یسرقنا و دی با غلا نکئی ولا یزنینا و دی با زنا نکئی ولا یقتلنا ولا دہننا ادی با قتل نکئی دخپل اولادا چی بخواب اکول گندے با خخولی ولا ياتينا ببهتان او دي براتلن کي پدروغ او په بدنامو تهمتونو يفترينو بين ايديهن و ارجلهن اغه دروغه چې دی یې جوړي ایسو کو سره نه ای خپل دولا سنا او خپل لا وسري څلور غوان کو سره شته کنه بین ایديهن و ارجلهن غوان لو سره شته دا دروغ جوړي ګوره پمیند لا سنو د دې کې او د خود دې کې چې دا په قیامت کې گواہی کوي کنه افترام دیتا ہوئی چیو بنده بس دزان خبر جوڑا کی چیز سوک و سرنی خواه نده مانا اکڑا وَلَا يَعْسِينَ كَفِي مَعْرُوفٍ او دا زنان با خلاف نکی ستانا پیو سنت کی ولی دی که روایجو نا دیر دی رسو نا پک دیر دی اور اس مو رواج پنشت په دین کې سنت ته په دین کې رضی واستانه فرمانی نه کوي په یو سنت کې او خاص سنت دې دې کې دغو چې ان نیاحتو همړي باندې ویر کول دا رضی غټ رواج صدا نبی دې اسلام هغه ته به ښکار ویلی وګوره ښا چې ان نیاحتو ویر باندې کوي وګوره دا سنت خلاف دی از اغا سنور چی دستاو دا جاہلیت کم کارونی ناغا بنی چی دی وکول کنا چنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام منا کڑی وان تا دی خبرونا چی مخونا ٹکی و گریوان شلیو دہا بی دعائی الجاہلیتیم از جاہلیت اغا خبریو دا اغا کئی کن تو دی نیمان کڑیو قال محمد بن صائب دا حدیث دا نقلو هو اللہ یخمشن وجہن اگر یو خلاف سنت کارداؤ چی پا غم کی بین مخشو کاؤ دا بنکی اولا یشققن جیبن گریوان بنش لی ولا يدعون ويلا اچغي سوري بنوي جلا بوخي ولا ينشرنا شعرا او يختبن ببركيو رادو ولا يحدثنا رجالا تغسي پردوناري نو سره خبري نكي الا ذا محرم او مگر چې خپل خپلوان دا ټول هغه چې د معروف نه خلافو چې کله دا شرطونه اومني فبايعهن بيعتو کذي سرا واستغفر لهن الله او بخنه غواړه دې لپاره د الله نه ان الله کان غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان دغه صحیح مسلم کې حدیث د ام عطیه یغوی نزلت هذه الآیت آیت نازل شو نو قال نبی علیہ السلام وی چې نیاحت بن کوي نه عن النیاحت امهات یوی ماته وی نو ما ته وی چې یا رسول الله نبکوه الا آل فنان دا پلانه قبیله چی دا دانه قبیله نو داغی پا ما بانده بدل پوری ده فینام اسعدونی فی الجاہلیتی دیما سر دیر امداد کرو پا جاہلیت کی او دیر جلاغانی را سر کلی وی بدل را بانده پوری ده کنا زخ بو ددی بدل خلاصو ما نبی علیہ السلام ورته وی چې الا آل فنان او ذ ټیکلا هغه سره هم سخت نه کولا هغه پویته په دی باندې چې کوز زبر ته پکې دماو سخت او کم نو کې دی چې اشتکار پری دی چیر دا مونږ ته ګران نه مونږ دا نه شو کولای رضا شډيري خبرې دیو دا غینه مشکلات پیدا کی کنا چې نبی علیہ السلام ولی اجازه تو کو دا خو رسم او رواجو رضا دا خپل بصیرتو چلا ولا ور کړو په دین کې خان خپل بصیرت یې او بلا خبره براشي چې اختر روز وو نبی علیہ السلام کور بلاستو صادره اوستو او حضرت عائشه سره وړي وړي جنہ کې را جمع شوی او د پتیلی سره یې ټنګاو او وزا په خپل جبه کې سو غانی مانی وی کنه دیکه ابو بکر راغی ماغوته وساوکلا پی افی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پکور کے ٹنگ ٹکور شورو شو نبی علیہ السلام مخ کارکو پی ابو بکر پریدہ دار دید اختر وزد آو ناغی کی امتق حکمتو دا نبی علیہ السلام خان دا دین تدریجن راغلے تدریجن پدام دما دغه خلق چې ته دې تغاړه کې خدا نبی علیہ السلام دا بازی کارونه د دی وجنه چې دی نوی دی او اسلام سره د دی الفت ډیر ګران دی نو دا خیر دی دی دی پکې دا کار کيو چې رورو عادت شي نو بیا و ته مونږ هو هاي په چې کوس چا ټنګ ټکول کو نه خبر نه کنا دا په دې طریقه راغلی دې ته ناغه شی جوړ کو چراشه کوي موسیقی تی جوڑ که او ایداد پیغمبر پا کور که امدا سکی خوده دا مشکلات دی جوڑی مشکلات پا دین کی نشتا خواه یا ایو الذین آمن و ایمان والو لا تتولو قوما غضب اللہ علیم مول او ممرگری که گئی دا سی او قوم سرا چی اللہ پی غضب کرده اخیر که بیاو ای خواه سنگ چه اول کی ویلو چه لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء منی سه زمام دشمنان دی استاسم دشمنان دی اللہ پی غضب کرده نماره وطا قد یعیسو من الاخرت اضافه آغا خلق دی چه دی نومید شوی دی قیامتنا کما ایسل کفار من اصحاب القبور سنگ چه آغا کافران نومید شوی دی چې په قبرونو کې پرات دي دا غي خو په ژوند کې امید نه نو اوس د مرګ نه پس به څه امید پیدا شي نو دا ژوند دیوم دا غي نه کم نه دی ښه دیوم دا غي په شانتي روی چې من اصحاب القبور من بیانې دی حضرت مجاهد وی اے کما یا اسل لذین هم اصحاب القبور سنگ چه دغا قبرونو والا و دغا ملکا فیران دا قیامت نا نومیده شوی دی دا جواندیم دغا سیدی خان او دویم دا چه او ابتدائیتون من ابتدائیه دی چه من اصحاب القبور سنگ چه نومیده شوی دی دا جواندی کا فیران د چانا من اصحاب القبور دا خپل مړونه چې په قبرونو کې پراته دي چې دی بیا نه ژوند کی تا من ابتدائی شي اکما یا ایسو مم موتاهم ان یبعثو اری خدا عقیده نشته چې بیا بعث ته کنه خو خو انکار کوي چې ایزامتنا او کنا ترابون و ایزوامن کنه سورہ سوا